Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Kénytelen vagyok újra felidézni azt a régi 80-as évekbeli viccet, amikor két japán beszélget, és ugye megkérdezi az egyik a másiktól, hogy mi van a kezedben, a másik meg mit mond erre? Hifi torony. Vagy számítógép. Na de hány? Ugye ez a poén benne. Megvalósult a vicc, kérem szépen, mert ma már több számítógép is elfér a tenyerünkben, és most nem a mobiltelefonra gondolok, hanem igazi számítógépre. Mit tippeltek, hány számítógép fér el ma a tenyerünkben? Kérdés, hogy mi minősül számítógépnek? És mi minősül tenyérnek? Aha! Hát egy ilyen jó termetes férfi tenyérre gondolok. Balázs méregetés a sajátját. Hányra tippelsz? 6,5. Nem is rossz a tipp. Nem is rossz a tipp, én mert a Linux... 30-at mondtam volna. Hát igen, a, de végülis tényleg a feldolgozás módjától függ, hogy mit számítunk számítógépnek, de ugye. A cikk, amiből én tájékozottam, az alapján Linuxos PC-ből 5-6 fér el a tenyérben, de Windowsosból is 2 elfér a kezünkben. Micsoda? 2 Windowsos PC is elfér a kezünkben. De ez a system on a chip, nem? Vagy valami ilyesmi? Vagy... Én egy olyat láttam a cikkben elhelyezett fényképeken, ami a bűvös kocka méretéhez nagyon hasonló méretű kis számítógép. Minden oldalán van egy-egy csatlakozó, úgyhogy tényleg viccesen is néz ki. Csak azt nem tudom, hogy mire lehet ezt használni. Ez már nem újdonság, ez a technika már több éve létezik, a Galaktikában szerintem 2006-ban írtam már róla. Ezek olyan mini számítógépek, amit egész egyszerűen be lehet építeni a konnektor helyére. Ez nem az, az is van, de ez egy másik fajta, amiről én beszélek. Ez gyakorlatilag ugyanaz a technológia, csak más a külső megjelenése. Tehát itt egy kockában jelenik meg, ott pedig egy konnektorban van beépítve, tehát el lehet rejteni egy komplett PC-t. Itt is szerintem avval szórakoznak. De ez PC? Igen. Ott is avval szórakoznak, hogy minél kisebb legyen végül is. Vannak alapvető funkciók, tehát ezek nem csúcsgépek. Na de úgy jöttem, hogy architektúrája, ez egy igen. PC architektúrájú igen. Valami? Igen. És ebből mennyi fér el? 3? Vagy mit mondasz? Hogyha Linuxos, akkor 5-6, a cikk szerint. Nem tudom, hogy hogyan de lehet. Akkor kisebb a méret a doboznak? Az én logikám azt súgja, Andrásra nézek, hogy a Linuxos gépeknek valószínűleg jobb lehet az energia felhasználása, és ezért kisebb lehet az akkumulátor. Szerintem ez elég mahartság, hogy így fejezzem ki magamat, hogy meg Linuxosból 6, Windowsosból 2, mert... Kisebb helyen elfér a rendszer. Nem, persze nem igaz. Nem tudom, hogy ezt most hova rakjam ezt a hírt. Oké, tehát több elfér egy tenyérben. Mondjuk én elvesztem, nekem nincsen kis tenyerem, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy PC-ből 6 darab elférne. Én el tudom képzelni, hogy mondjuk 6, tudom én, mag van rajta, de mondjuk, hogy ez 6 különálló gép lenne, igen. Azt én se látom a tetejét, nem tudom, zsebklasztert építeni belőle, vagy valami hasonló, nem tudom. Hát de most ide kellene mondani egy jó nagy köszönet, hogy mit tudom én, hova fejlődik a technika már? Engem például érdekelne, hogy regbe szerelhetőek-e ezek a kis eszközök, mert ez is egy fontos dolog. Regbe szerelnéd? Hát lehet tudok képzelni egy ilyen hatalmas nagy üres polcot, aminek a kellős közepén áll egy ilyen 3 mm szedély. Én két dolgot tudok, bocsánat, elképzelni. Az egyik az űrtechnológia, ahol ugyebár mindenféle méret nem csak súlyra, hanem köptartalomra is számít. A másik pedig a haditechnológia, ahol ugyebár a haditechnikát folyamatosan modernizálják, és mondjuk egy régi műszer helyére kell beépíteni egy újabb nagy tudású gépet. De hát az, ugyan nekem nincsen autó, nem is lesz valószínűleg, de a mai autóban mindegyikben van számítógép, és azok se brutál nagy méretűek, valahol a fene tudja, hol van elhelyezve. Szerintem egy kis negyed mobiltelefon méretű cuccos lehet. Hát az is számítógép? Hát akkor... Hát az is. Hát az értelmezés mondtam, kérdés, hogy mi számít itt számítógép? Ezért mondtam, hogy nem a mobiltelefonokról van itt szó, mert ma már ugye itt ezen az asztalon is több ilyen mobiltelefon van, ami már számítógépet is tartalmaz. Tehát önmagában ez nem egy nagy dolog. És tényleg ezért a felhasználása érdekel engem. Az egyik, amit Tücsi mondott, a konnektorba beépített irodai számítógép, ott megint csak a logikánkra hagyatkozhatunk, hogy valószínűleg a helyjel akarnak spórolni, de hogy miért akarnak ilyen módon spórolni? Hát meg, hogyha bemegy a betörő, akkor nyilván nem bont ki minden konnektort, hogy elvigye a gépet. Mire lehetne még használni egy ilyen bűvös kocka méretű gépet szerintetek? Például arra, hogy tök jól elhagyjuk. Tehát a pendrive-oknak is ez az egyik legnagyobb biztonsági problémája, hogy nagyon könnyen elhagyható, prímán el tud veszni, be tud csúszni, leesni, nem tudom, hol hagytam, benne hagyom bedugva egy gépbe. Hát ez most képzeljétek el egy ilyen mennyi, 2x2 cm nagyságú körből, abból tudni kell képzelni hatot a tenyeremben. Ez akárhol el tud tűnni, akárhol. Remekül föl lehet használni design számítógépek építéséhez. Túl ezután, pici, de pont az a lényeg, hogy bármibe beleépíthet ezen után, és közben, hogy ez egy design számítógépház. Ami abban a pillanatban ez a hatás elromlik, hogyha bedugaszolod az összes vezetéket, mert minden oldalába bedugsz valamit. Hát mondjuk ilyen apró számítógépből ilyen design számítógépet csináltak, úgyhogy egy ilyen jó nagy toronyház, annak az oldalát megcsinálták plexiből, és a tápegységbe van elrejtve a számítógép, és gyakorlatilag a nagy ürességet lehet nézni. Én azért el tudok képzelni egy olyan jellegű használatot is, ami a telefonoknál, meg máshol is felmerült már bennem, hogy az emberi mondjuk szájnak, fülnek, kéznek, vannak olyan tulajdonságai, ami most így legalábbis rövid távon nem fognak megváltozni. Viszont ezekhez különböző perifériákat kell gyártani, billentyűzetet, fejhallgatót, ilyesmit. Na most, hogyha ezekbe bele lehet préselni a számítógépet, mert ugye ennek a mérete nem fog megváltozni, de a számítógépet bele lehet préselni, akkor már csak maga az eszköz lesz majd szükséges. Egészen addig, amíg összében nem megy a kezünk, meg a fülünk, mert biztos ez is lesz majd. Nekem egy másik adat volt nagyon megdöbbentő, minap olvastam, hogy egy átlagos amerikai háztartás 90 mikroprocesszort birtokol. Szerintem ez is egy ilyen érdekes adat. De ide visszatérve még a méretre, meg hogy mivel lehet egybeépíteni, erre is vannak ma már megoldások, ugye a híres nevezetes all-in-one gépek, tehát ezek az egybegépek, amikor az egész gép tulajdonképpen egy kijelző és semmi más, esetleg van rajta egy periféria, tulajdonképpen ez is működik már. Hát meg hogyha lehet tekergetni tényleg, mint a bűvös kockát, akkor ki is tudod rakni. Kirakja magát. Sőt, megfelelő kultba kell először kirakod, és csak akkor indul el. Tehát le van védve egyből. Mit rejthet még Osama Bin Laden számítógépe? Erről és a terrorista halálának digitális vetületeiről beszélgetünk Kovács Tücsi Mihállyal. Csiripelés már megint lenyomta a hagyományos médiát. Inkább melegételt rendelünk a neten, a friss online kutatás eredményeiről számol be nekünk Kuruc Imre. Sorra indulnak a felhő alapú zeneszolgáltatások. Borek András a zeneipar széthullásának előjeleiről és a megoldásokról beszél majd. Mire jó a Redmondiaknak a Skype? Erről már Spányik Balázs PCTP-nek bevezetőjében lesz szó. Irgalmatlan pénzért megvettek valamit, amire nincs is szükségük. A játékkonzol hálózatának kálváriája és annak tanulságai Keleti Artúrtól, végül az infószótárban a digitális lábnyomunkról alkotunk profilt a netnyelvésszel. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát akkor bemutatom az asztaltársaságot, kezdjük Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel. Jó estét kívánok! Mellette Spányik Chatman Balázs, a PCT provatunk vezetője. Maximális tiszteletem mindenkinek. Na csak ezt eloroztad Dragon Gyútól? Mert az ő helyén ül, de ezt nem látják a hallgatók. Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplecsek! És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és vendégünk Kuruc Imre, az NRC piackutató fejlesztési igazgatója. Jó estét kívánok! Lassacskán fel kellene avatnunk téged és az asztaltársak tagjaként, hiszen egyre rendszeresebben és gyakrabban jársz közénk, Imre, és hozod nekünk az érdekesebbnél érdekesebb online kutatási. Örömmel, egy ilyen asztaltársaságnak szívesen lennék a tagja, állandó tagja is akár. Ő lesz a Netidők statisztikai abakusza például, vagy valamilyen hasonló. Jaj, de az abakusz nagyon tetszik, nagyon jó. A hallgatók figyelmébe ajánlom a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, illetve a blogunkat is, netidők.poster.hu. A mai friss hírek között volt, hogy az amerikaiak már elemzik Osama Bin Laden számítógépeit, illetve azokat az adathordozókat, amiket ott a támadás helyszínén megtaláltak. 100 adathordozóról van szó, és állítólag 1 millió oldalnyi adatot kell feldolgozniuk. Nyilván nehézség, hogy arab nyelvről át kell fordítani angolra, és aztán utána megtalálni egy sor dolgot. Ahogy a hírekből kiolvasható volt, arra már fény derült, vagy legalábbis egy gyanú felmerült, hogy szeptemberben Los Angeles ellen akartak támadást indítani az Al-Qaida terroristái. Hogy ezt hogyan találták meg a számítógépekben, arról nincsen bővebb információnk, de ez már a hírekben benne volt a mai nap során. Kovács Tücsi Mihály követte ezeket a napokat és az internetes vonatkozásokat, hogy miképpen jelent meg ez a bizonyos támadás a neten. Igen, nagyon érdekes volt a számomra, hogy ugyebár egyik pillanatról másikra robban bele az információ az éterbe, illetve mindenféle hordozón, hogy meghalt Osama Bin Laden, kivégeztük, megöltük. Erre rögtön ugyebár jöttek a felháborodások, hogy há, ki kivégző kommandót küldtek, stb. Tehát ugyebár ők is magyarázhattak, hogy ők tulajdonképpen elfogni akarták, csak ki volt adva a parancs, hogyha nem tudják elfogni, akkor meg kell ölni. Az egésznek az az érdekessége, hogy a Twitter már mennyire átvette az uralkodást a médiumok között, ugyanis az első hír Osamának a megöléséről a Twitteren jelent meg, méghozzá a korábbi egyik hadügyi vezér, valamelyik kisebb lótifuti embere nyomta be, hogy Osama meghalt. De ezt a helyszínről? Nem a helyszínről, lesz valahonnan, ő még a Fehérházban sem volt, csak valamilyen kapcsolata lehetett az egész ügyhöz, de mindesetre ő volt az első. Ez kb. Akkor lökte be, amikor a Fehérház bejelentette, hogy az elnök az hamarosan beszédet fog mondani valamilyen fontos ügybe, és kapásból mindenki elkezdett az Osamára tippelni, hogy abban lesz valamivel kapcsolatban, és ezek után sorban megindultak a kis szivárogtatások, tehát többen hivatkoztak olyan fehérházi pentagonbeli névtelen forrásokra, akik elismerték, hogy ez van, de ami a legfontosabb, az összes ilyen információ mind a Twitteren jelent meg. De volt valaki, aki már tudósította a támadás közben is, hogy bizony, hallja a fegyverropogást. Bizony, ez egy nappal később derült ki, hogy ugyanabban a városban egy IT szakember lakott, aki tulajdonképpen azért volt Pakisztánban, mert elege volt a zajos világból, és ezért úgy döntött, hogy egy laptoppal ő bemegy a nagy pusztába, és ezt sikerült rögtön Osama Bin Laden szomszédjának lennie, csak nem. És hát éjszaka ott dolgozgatott a számítógépével, és aztán elkezdett Twitteren beírta, helikopterek köröznek a város felett. Ez itt nem túl gyakori. Később beírta, hogy hatalmas robbanásokat hallani, meg tüzet látok. Csak nem tört itt ki valami nagyon csúnya dolog, és ez egészen addig fajult, amíg hallotta a hírekbe, hogy bemondták, hogy Osamát valahol Pakisztánban lelőtték, és akkor már ne összekötötte az információkat, és végül is európai idő szerint a hajnali 2-kor az utolsó üzenete volt, hogy Osama meghalt, akkor most már megyek aludni. Azért a legendák is elindultak ezzel kapcsolatban, tehát rengeteg álhír keringett a neten. Persze, hát a Twitter egyúttal az álhírek keringésének is a lehető leggyorsabb módja, nem csak a valós információ keringésének. Tehát például adták a különböző linkeket, hol lehet megnézni Osama testének a fényképét, és tényleg valóban Osama Bin Laden, ahogy elroncsolódott arccal fekszik, de alig néhány órával később az egyik amerikai portál már kiderítette, hogy ez bizony egy hamis fénykép. Valaki nagyon unatkozott, és egy 1998-ban készült Bin Laden fényképet egy kicsit Photoshop-al beletúságatott, néhány lövésnyomot, sebeket, de nem volt elég alapos, mert a technikája meg volt hozzá, de az esze nem igazán, tehát 12 évvel később a szakálla valamivel sötétebb volt, mint a korábbi képen, meg ilyen apróságokon elcsúszott, de akkor ugyebár rögtön jöttek az olyan hírek, hogy hát, Osamát már 4 éve kinyírták, csak hát mostanáig titkolták, és akkor azok kezdtek agyalni, hogy vajon akkor miért mondják el, hát, mert kell Obamának az újraválasztásához. De ezekkel az a probléma, hogy az információk mindig kiszivárolnak. Tehát, hogyha van valaki abban a stábban, aki tud róla, hogyha a következő elnöki stábban is ott akar lenni, azért leadja az információkat az ellenfélnek a stábjának, hogy azért egy kicsit beágyazza magát a következőhöz. Úgyhogy én ezekben az ilyen információkban nem hiszek. De például az is nagyon érdekes volt, még egy picit a Twitterre visszatérve, hogy csak nem minden rekordot megdöntött a Twitter forgalom. Egyáltalán az egész netes forgalom és a halálhírek bejelentése után 25%-kal növekedett meg. A Google-ban a találatoknál természetesen első 10-ben benne volt az Osama, a Bin Laden, a halál, a kommandó, a stb. De mondjuk ez teljesen természetes már manapság. De az érdekes az, hogy a Twitternek van egy olyan mértékegysége, hogy csirip per másodperc. Hogy tulajdonképpen magában a rendszer hány ilyen rövid üzenetet enged át magán, Erre volt már néhány ilyen alapeset, például, hogy a hercegi pár esküvőjénél 4200 csiréppel, az egy igen komoly eredménynek volt mondható, de korábban a cunami például 3600 csiripp per másodpercet produkált, de most az Osama Bin Laden eset az 6200 csiripp per másodperc eredmény, de még ezt se tudta legyomni a csúcstartót, ami a tavalyi szilveszter volt Japánban, mert akkor 6900 csirip volt másodpercenként, de az a furcsa, hogy már ilyeneket is számolgatnak. És akkor tényleg azon gondolkozom, hogy vajon mit lehet erről ennyit beszélni, meg kérdezgetni, és el nem tudom képzelni, hogy ezen mit lehet ennyit sztorizni. Nekem még az érdekes ebben az Osama Bin Laden történetben, hogy ugye itt nem olyan nagyon régen beszélgettünk a műsorban, hogy az internet vált a szervezett bűnözés egyik legfontosabb eszközévé, kommunikációs csatornájává. Azért nem csak mi maradtunk itt ezen a földön, hanem az Al-Qaida terrorszervezet életben maradt tagjai is, akik nyilvánvalóan kommunikációs eszközként használják továbbra is az internetet. Talán költője kérdés, hogy vajon hogyan szervezik meg magukat Osama Bin Laden nélkül az interneten? Én nekem azért van egy nagyon sanda gyanúm, hogy Bin Ladenék szerintem nem támaszkodtak annyira az internetre, mint ahogy sokan képzelik. Tehát eleve nekem az a furcsa, hogy ez teljesen normális ilyen kommandós technológia az, hogyha valahova oda mennek egy speciális egység, és megpróbál elfogni valakit, abban a pillanatban összeszedik az összes számítógép egységet, hordozókat, az összes papírt, amit találnak, és elviszik, hogy majd az elemzők majd megnézik, ők majd szétválogatják. Az a furcsa, hogy ennyire gyorsan információkat kaptunk arról, hogy mi van ezeken a számítógépeken. Tehát a jelek szerint Ládenék nem titkosították a saját számítógépeiket, mint ami már, bocsánat a hülye hasonlatért, de már minden tisztességes pedofil tudja, hogy titkosítani kell 256 bittel a számítógépét, hogy a rendőrség utána ne tudjon mit tenni vele. Tehát ezek után itt már rögtön kiderült, hogy hát videófelvételeket találtak rajta, hogy ahol tényleg, hát ezek mint egy öreg maffia főnökként viselkedett otthon, nem úgy, mint valami hű, de Mohamed Ali hithű terrorista. Artur, ez szerinted reális, hogy nem titkosították Osama Bin Ladenék az adatokat? Szerintem igen, főleg azért gondolom, mert tulajdonképpen mindegy. Tehát, ha így jobban belegondoltok, valószínűleg, ha mondjuk az amerikaiak elfognak néhány ilyen terroristát, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy van-e valamiük, vagy nincs. Találnak-e ott valami dokumentumot, vagy nem. Hát mindannyian sejtjük, hogy ennek általában mi a vége, örök életükre eldugják őket valahova, és akkor ez még a jobbik variáció. De azt gondolom, hogy valószínűleg megbonyolítja az életét egy terroristának is, hogyha titkosítania kell. Én el tudom képzelni, hogy nem használtok. Az lehetséges, hogy a kommunikációnak olyan formáit, ugye, hogy esetleg a levelezésben kódszavakat használnak, ilyesmi az lehetséges, de el tudom képzelni, hogy nem használtok ilyet. Tehát pont ez volt a lényeg, hogy annyira gyorsan kaptunk információkat, ugyebár egyrészt szerintem büszkélkedni is akartak, hogy hozzájutottunk a számítógépes adatokhoz, meg szerintem tulajdonképpen egy kis bizonyítékot is akartak, hogy igen, tényleg ott voltunk, tényleg megcsináltunk, csillapítani akarták ezeket a kétkedő hangokat, hogy ezért közöltek információkat, meg tényleg az volt, hogy talán 3 hónapja olvastam egy olyan hírt, hogy egy amerikai pedofil úgy csikart ki együttműködést a hatóságokkal, hogy megegyezett velük előre, hogy na jó, hát megmondom, hogy mi a jelszó, hogyha kapok 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést, mert előtte hónapokig próbálták a titkosítását feltörni, és nem sikerült egyszerűen. Bő 10 éve beszélünk arról, hogy Magyarországon is lehet ételeket rendelni. Kezdődött ez a pizza rendeléssel, és aztán utána egyelőre kuriózumként megjelentek a különféle hideg ételrendelési szolgáltatások is Magyarországon. Azt hiszem, hogy eddig nem nagyon készült felmérés erről a témáról, úgyhogy ezért is érdekes, hogy Kuruc Imre, az NRC piackutatófejlesztési igazgatója beszámol most nekünk arról, hogy mit találtatok ebben a témában. Itt elég nagy aránytalanságokat lehet tapasztalni, ahogy értesültem az első adatokról. Hát nem nagyon készült ilyen felmérés, ugyanis gyakorlatilag ez egy nem létező dolog Magyarországon, a hideg élelmiszerek online rendelése. Ugye itt Egy áruházlánc, akitől lehetett rendelni. Van, tehát létezik, van kínálat Magyarországon, de többek között a kínálat szegénysége miatt sincsen igazán. Ja, hogy az igény nincs. Nem, egyrészt a kínálat nagyon kicsi, tehát van néhány üzlet, még üzletlánc is, olyan is, amelyik már tényleg több mint 10 éve jelen van Magyarországon, és lehet tőle online módon élelmiszert rendelni, ugyanakkor például a nagy hipermarket láncok, szupermarket láncok nincsenek jelen Magyarországon az interneten, tehát nem lehet tőlük ilyen módon élelmiszert rendelni. Tehát egyrészt itt van a kínálatnak a úgymond szűkössége, ugyanakkor viszont pont a kutatásunk arra irányult, hogy vajon az, hogy jelenleg a felnőtt internetezők kevesebb, mint 3%-a próbálta ki azt, hogy online módon élelmiszert rendeljen, ez, hogy ez mennyire alacsony szám, akik bármilyen terméket vagy szolgáltatást rendeltek, ez már több mint 70%. Tehát akik legalább egyszer életükben valamit rendeltek a neten, az 70%. Ez képest az, hogy 3% azoknak az aránya, akik élelmiszert, hideg élelmiszert rendeltek már az interneten keresztül, ez borzasztóan alacsony szám, ez gyakorlatilag aki mondjuk az elmúlt egy évben rendelt ilyen módon bármilyen élelmiszert, az még 40 ezer ember sincsen. És tehát ahogy korábbi adatokból értesültünk erről, a pizza rendelés az egy nagyon fontos kezdeti szolgáltatás volt, tehát gondolom én, ebben a 70%-ban elég sok lehet a pizza rendelő. A melegételt az teljesen külön választanám, tehát ugye a melegételnek a beleértve a pizzát, de akármilyen ételházhoz szállítás, azért az egy olyan szolgáltatás, amit viszonylag sokan igénybe vesznek az internetezők körében, de ez egy egészen más tészta. Nagyon érdekes volt, illetve hát voltak természetesen hipotézisek és ötletek arra vonatkozóan, hogy a kínálat szűkösségén kívül az igény esetleg miért nincs meg a magyar internetezőkben arra vonatkozóan, hogy a netten rendeljenek meg mondjuk. És miért? Nagyon egyszerű az indok. Ugye azt gondolnánk, hogy mondjuk egy tejfölt, vagy egy kiló kenyeret, vagy egy szalámit, hát az ember olyan kockázat nélkül vásárol meg, hiszen bemegyek a hipermarketbe, leveszem a jól ismert márkát a polcról, berakom a kosárba, megveszem. Hát ez milyen egyszerű és kényelmes megtenni az interneten, ráadásul ugye cipekedni sem kell, házhoz szállítják. A nagy bevásárlást tökéletesen lehet helyettesíteni ezzel. Egyébként az egyik legfontosabb előnye ez is lenne az internetezők szerint az online élelmiszer vásárlásnak. Ugyanakkor itt van a hatalmas gát, illetve hátrány, a bizalomnak a hiánya. Egészen egyszerűen azt gondolják a netezők, hogy nem a legfrissebb terméket fogják megkapni, hogyha ők interneten megrendelnek bármilyen, mondjuk például egy romlandó terméket, tejfölt, tejterméket, pékárut, ahol tényleg a frissesség az fontos. Hát én azért nem vagyok egy nagyon nagy bevásárló, de azért el szoktam menni nyilván élelmiszert vásárolni. Én magam tudom, hogy a polcon bizony elég mélyre kell nyúlni ahhoz, hogy frissebb termékhez jussak hozzá, mert ugye előre hajlamosak azokat pakolni, amelyek 3-4 nap múlva már adott esetben lejárnak. Teljesen logikusan gondolom, hogy az interneten, ha megrendelek egy terméket, akkor ugyancsak azt fogják kiszállítani, ami bele nem köthetek, hiszen még jó, de lehet, hogy 2 nap múlva már nem lesz fogyasztható. És szerintem nem csak a dátumot nézed ilyenkor, amikor leemelsz a polcra egy árut, hanem mondjuk valamilyen péksütemény vagy más romlandó élelmiszer esetén látod az állagát, a színét, a puhaságát. Ezt a neten keresztül nem fogod érzékelni. Így van, a kézzelfoghatóság gyakorlatilag, ami még ugye egy nagyon nagy hiány az interneten keresztül, ez ugye minden terméknél megvan, azt szoktuk tapasztalni felmérésekben, hogy egyébként, ha mondjuk szórakoztató elektronikai cikket vásárol valaki, akkor is adott esetben elmegy az elektronikai áruházban, megnézi azt az LCD televíziót, megsimogatja, megérinti, körbejárja, aztán elmegy és megrendeli otthonról az interneten keresztül, mert adott esetben egy 10-20%-kal olcsóban juthat hozzá, de ott tudja, hogy nagyot nem kockáztat, már látta azt a tévét, azt fogja megkapni. A tejfölt hiába simogatom meg, valószínűleg nem ugyanazt fogják nekem kihozni, hanem adott esetben, vagy egy olyan pékárut, ami már nem annyira ropogós. Vagyis akkor ez az adat, ez azt mutatja, hogy mégiscsak a saját szemünknek akarunk hinni, és nem egy képernyőn megjelenő képnek vagy adatnak. Ez vajon így is marad, vagy ez most csak egy pillanatnyi állapot? Látszik ebből valami, bármi a trendből? Egyrészt megkérdeztük azt, hogy ugye azon kívül, hogy nagyon kevesen vásároltak meg, szoktak vásárolni ilyen módon, megvan-e a hajlandóság a magyar netezőkben, hogy mondjuk a közeljövőben kipróbálják az online élelmiszer vásárlást, hát nagyjából a netezők 1/10 az, aki nem tartja kizártnak, vagy legalábbis elképzelhetőnek tartja, hogy a közeljövőben így fog vásárolni. Ugyanakkor megkérdeztük azt, hogy ha például az az élelmiszerlánc, vagy az az élelmiszer üzlet, ahol ő szeret vásárolni, ha rendszeresen vásárol, az teljes kínálattal megjelenne a neten, akkor rendelne tőlük, akkor azért már egy nagyobb arányt, akkor már mondjuk minden negyedik internetező azt mondta, hogy elképzelhető, hogy attól a hipermarket lánctól, vagy attól a szupermarketből, amit ő egyébként ismer, attól vásárolna az interneten keresztül, de még ebben az esetben is nagyon sok az elzárkózó. Tehát úgy tűnik, hogy azért a bizalmatlanság még ebben az esetben is megvan. És hát akik vásárolnának is, azok esetében is nagyon nagy különbség van, hogy milyen típusú terméket vennének meg. Nyilvánvalóan azokra a termékekre nyitottak, amelyeknél például ezek a kockázatok nem állnak fenn. Mondjuk száraz áruk, ugye liszt, só, cukor, tészták, rizs, ugye ezeket kisebb kockázattal tudnak megrendelni az interneten, de akár ásványvizet, vagy üdítőket, ahol a lejárati idő az nem olyan szűkös, tehát... Vagy éppen egy márka garanciát ad arra, hogy azt kapod valóban, amit gondolsz. Így van, ráadásul ugye ezek meglehetősen súlyos, nagy tömeggel rendelkező élelmiszerek, tehát a cipekedés, ami cipekedés elkerülése, ami ugye az online rendelésnek egy nagy előnye, az jobban előtérbe kerül ilyen típusú termékeknél. Tehát, hogyha a jövőben nő is ez a kereslet az online élelmiszervásárlás iránt, akkor valószínűleg ezeknél a típusú termékeknél, és hát természetesen az majd az online élelmiszerboltok előtt álló nagy kihívás, hogy hogyan küzdik le ezt a bizalmatlanságot, adott esetben valóban garanciát vállalnak arra, hogy például feltüntetik a webáruházban a lejárati időt, és azt vállalják, hogy olyan lejárati idejű terméket szállítanak ki. Józan paraszti bevásárló észre gondolkodva, nekem azért eszem, hogy tényleg hát meleg ételt már rendelünk, mert ott ugyebár egyetlen szempont van, hogy finom-e vagy nem. A garanciával meg lejárhatósággal nem kell törődni, mert egyből elfogyasztjuk. Tehát, hogyha ez jó volt és ízlet nekünk, akkor rendelünk legközelebb, és ha nem ízlet, másikhoz megyünk. De ugyanakkor az van, hogy ez tényleg úgy az igazán a nagy bevásárlást tudná pótolni, ergo, hogyha én nem kapom meg a teljes kínálatot, akkor már nem érdekel a dolog, mert hogyha most a felét megrendelem neten, a másik felé meg el kell mennem, akkor a netes rendelésnek már semmi értelme. Hát a cipekedés leszámítva. De hát, hogyha már amúgy is, így is, úgy is oda megyek, akkor már szinte az a 3-4 kiló plusz a száraz áru, az már nem ér. Neked? Már, egy idős néninek viszont lehet, hogy ez egy fontos előny lenne. Igen, de megint az a probléma, hogy a harmadik tényező pedig, ami itt bejátszik, az tényleg az a bizalom. És a Magyarországon a multik és a hiperek iránt igencsak megrendült az utóbbi években a bizalom, mert nagyon sok trükkösködés derült ki, lejárt termék újra csomagolása, vagy a polcon hagyása, vagy így, vagy úgy. Ez nem segíti elő azt, hogy, mert tényleg egy hipernek lenne az esélye az, hogy egy teljes kínálattal betörhessen erre a piacra. Neki van elég nagy raktárkészlete, neki van elég nagy választéka, ő tud elég embert mozgatni ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani. Viszont benne bíznak meg a legkevésbé az emberek. Tehát, hogyha megnézzük, általában a közeli kis közértesben jobban megbíznak, mint bármelyik nemzetközi áruházláncokban. A bizalommal foglalkoztatok a kutatásban? Hát tulajdonképpen, amit erről elmondom, az a bizalomnak, illetve a bizalmatlanságnak a megjelenése. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az internetezők általában, vagy egy nagy, jelentős része tényleg úgy gondolja, hogy ha ő online rendelne élelmiszert, akkor bizony nem a legfrissebb, nem a legjobb minőségű árut kapná. Amit pedig itt Tücsi mondott, ugye ez itt megjelenik a kutatásunkban, hogy a kínálat most nagyon szegényes, tehát tényleg vannak üzletláncok, vannak élelmiszerláncok az interneten, de nem a nagy hiperek, és nem a teljes kínálat, és valóban ott fennáll az az eset, hogy valamit az interneten meg tudok rendelni, de bizonyos dolgokat pedig el kell mennem a boltba és megvenni. Viszont tényleg azt látjuk, hogy ha feltéteznek azt az ideális esetet, hogy mindenki megkaphatna mindent az interneten abból a boltból, amiből egyébként szeretne vásárolni, akkor is nagyon sokan elutasítanák ezt a csatornát. Tényleg így van ez, hogy az a kevés internetes élelmiszeráruház, amelyik fönt van, az sem rakja fel a valós boltnak a teljes árukínálatát, hanem csak egy válogatott kisebb készletet? Vagy én értem rosszul, amit mondasz? Hát egyrészt olyan nagyon nagy láncok nincsenek, ugye ismerünk egy olyan láncot, ami viszonylag ki, régóta van. Nem akarok a nevükben nyilatkozni, én abban sem vagyok biztos, hogy ők a teljes kínálatukkal megjelennek az interneten, de ha ők meg is jelennek, azért valószínűleg az ő kínálatuk nem olyan nagy, mint mondjuk a legnagyobb hipermarket láncoké. És szerintem van még egy dolog, ami érdekes. Az emberek általában, ha nem is úgymond nem is szeretnek vásárolni, de ha már vásárolnak, akkor szeretnek válogatni. És általában az emberek szerintem legalább a fele 70%-a úgy megy el nagy bevásárlásra, hogy csak a felét tudja annak, hogy mit akar megvenni, a többi az úgy menet közben fog eszébe jutni, ott a látvány alapján találja ki. És még egy dolog, hogy ami például én is voltam a hétvégén vásárolni nagy hipermarketbe, és azt mondta, hogy hoppá, kell vennem krumplit. És megnéztem, és volt ott négyféle krumpli, abból az egyik féle drága volt, a másik három féle pedig olyan volt, hogy nem tetszett. Az egyik látszott, hogy túlságosan a föld fölött volt, és így zöldes volt a héja, ami nem egészséges, a másik túlságosan sepphelyes volt, nem tetszett, és a harmadik is ilyen sepphelyes volt, és akkor úgy döntöttem, hogy most nem fontos a krumpli, majd megveszem jövő héten. Ha ugyanezt az interneten megrendelem, valamelyiket kaptam volna a három közül. Ezért mondtam, hogy van nyilván jövője ennek a típusú élelmiszervásárlásnak, de nem ezeknél a termékeknél. Gyümölcs, zöldség, tejtermék, pékáru. Hát ez marad a sarki kisbolt, vagy adott esetben a szupermarket, hipermarket. Én behoznék egy más aspektust is. Én szívesen rendelnék ilyen szolgáltatásokat, viszont nem mindig vagyok otthon. Nem azért nem vagyok otthon, mert éppen bevásárolok, hanem valami más csinálok. És ezért nekem például nagyon szimpatikus az a módszer, amiről hallottam nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, hogy Nyugat-Európában csináltak olyan szolgáltatásokat, hogy kitesznek hűtőket a házak elé, amihez ezeknek a szolgáltatásoknak van kulcsa. És amikor ők leszállítják a megfelelő árut, az beleteszik abba a hűtőbe, és aztán szépen elmennek. És el tudom képzelni, hogy nem tudom, hogy a kutatás foglalkozott ezzel, de el tudom képzelni, hogy én kötnék szerződést egy ilyen lánccal, és azt mondanám, hogy ha egyébként mindig hozzák a megfelelő minőséget, amit tudok kontrollálni, meg a pénzemmel szavazok, hogyha mégsem, akkor rendszeresen leteszik azokat a dolgokat az én kis hűtőmbe, amire nekem szükségem van, akkor nagyon boldog lennék, mert akkor mindig van utánpótlás, nem kell érte mászkálnom, az összes többi dolgot, ami a válogatós, meg ilyesmi, azt meg majd én megveszem. Konkrétan ezt a példát nem vizsgáltuk, de nyilvánvalóan a házhoz szállítás azért egy kritikusabb dolog. Én is szoktam rendelni internetről elég sok mindent, nem élelmiszert. Ilyenkor adott esetben az irodát adom meg, hogy oda hozzák nyugodtan azt az árut, amit megrendeltem. Ott ezt azért élelmiszer esetén. Igen, mert ott nagy valószínűséggel utolérnek munkaidőben, viszont általában olyan termékeket rendelek, amit nem probléma, hogy adott esetben nem rakok be éppen azonnal a hűtőszekrénybe. Nyilván, ha élelmiszert vásárolnék, akkor ott az irodai kiszállítás az problémás lenne, úgyhogy nyilván itt azok, akik egyáltalán nyitottak erre a fajta vásárlásra, azt várják, hogy tényleg az otthonukba olyan időpontban szállítsák ki, amikor ők otthon vannak, tehát megadhassanak mondjuk egy olyan intervallumot a nap folyamán, amikor tudják fogadni a futárt, és valóban el tudják mondjuk hűtőbe rakni, vagy megfelelő helyre rakni az élelmiszert. Műsorunk másnapján ünnepeljük az internet világnapját. És ebből az alkalomból szerintem egy érdekes új fordulatról számolhatunk be itt a műsorban, amit egy hírrel is szemléltethetek, hiszen a Google is belép az internetes zeneszolgáltatók népes táborába. Ha értesüléseim nem csalnak, akkor Google Musicnak hívják majd ezt a szolgáltatást, vagy már hívják most is. Borek András folytatja azt a témasort, amit elkezdett már a Netflix-el, ugye az internetes videókölcsönzők világával, ebbe a sorba illeszthető a felhő alapú zenehallgatás témája is. Miért érdekes ez a felhő alapú zeneszolgáltatás, vagy akármilyen streaming technológia? Nem a technológiának az újdonsága, ami érdekes, ugyanis maga a technológia az rendelkezésre áll már nagyon régóta. Magyarországon ugye ez a műsor volt az első, amelyik streaming technológiát használt a műsorának a közvetítéséhez. Viszont azt látni kell, hogy ilyen műsorsugárzáshoz korábban ugye egy komoly infrastruktúra volt szükséges. Most pedig a felhő alapú számítástechnikának a segítségével, vagy annak köszönhetően az a küszöb, amivel be lehet lépni erre a piacra, hogy streaming technológiával akár komplett műsorokat szolgáltassunk nagy tömegek számára, ez nagyon-nagyon alacsony lett. Az mit jelent, hogy olcsók a gépek, könnyen hozzá lehet férni az internethez? Mire gondolsz az alacsony küszöb alatt? Az alacsony küszöb alatt azt értem, hogy aki piacra kíván lépni egy újszerű szolgáltatással, annak nem feltétlenül kell gyakorlatilag a családi ezüstöt eladni, ugyanis olyan erőforrást bérelhet az igényeknek megfelelően, akár percekre vagy órákra lebontva a felhő alapú szolgáltatóknál, amivel megoldható az, hogy akár egy ember, de hogyha milliós felhasználóbázis van, akkor milliós felhasználóbázis szolgáljon ki. Amitől érdekes lesz ez az egész, hogy az alacsony belépési küszöb miatt az innovatív szereplők, szolgáltatók, akik új szolgáltatásokat találnak ki, új módját találják ki annak, hogy miért fogják azt a műsort megnézni, meghallgatni az interneten, azok nagyon könnyen piacra tudnak lépni. Gyakorlatilag a hagyományos zeneszolgáltatásnak vagy zenekiadói hálózatnak egy nagyon nagy konkurenciája támadhat, akár a semmiből is percek alatt, mint azt láttuk egyébként a Netflix esetében, hogy a hagyományos műsorszolgáltatás, hát le fogja lépni ez a szolgáltatás. Tehát azt mondod, hogy azt a módot, hogy eddig megszoktuk, hogy kazetta, vagy CD, vagy régen ugye a vinil lemez hordozta a mi zenénket, ezt ugye megvásároltuk boltba, és hallgattuk az otthoni hifin, ezt fölváltja majd egy olyan felhőszolgáltatás, amit csak úgy érhetek el, hogy mászkálok az utcán, vagy éppen a munkahelyemen vagyok, és a saját kis lejátszó készülékemmel hozzá tudok férni akárhonnan. Ez lesz a zenehallgatás jelene? Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy erre felé mozdul el a világ, de azért a felhasználók már jó sok évvel ezelőtt szavaztak, hogy nem kívánják olyan mértékben igénybe venni a hagyományos üzleti modelleket, mint az újabbakat. Hát a torrentbolt az éjjel-nappal nyitva van mindenki számára, a meglévő lemezboltokban gyakorlatilag nagyon limitált a kínálat, de teljesen mindegy, hogy most hangzóanyagról vagy videótartalomról beszélünk, egyszerűen képtelen versenyképesen a piacon üzemelni ez a jelenlegi rendszer. Bár ugye itt azért azt láttuk, hogy az árak voltak magasak. Tehát itt még ebben lehet egy vita, hogy ha éppenséggel drasztikusan alacsonyabb árakat szabtak volna meg, akkor lehet, hogy működhetett volna. Ez egy érdekes dilemma azok az emberek, akik ebben a szakmában mozognak. Itt meg kell említeni Peter Jenner nevét, aki egyébként közel 40 éve ebbe az iparágba tevékenykedik, és többek között ő volt az egykori menedzsere a Pink Floydnak, a Clashnek, tehát abszolút nem egy olyan emberről van szó, aki nagyon felülről vagy nagyon kívülről nézi, hanem nagyon belülről látja. Felül, ugye? Nagyon belülről látja ezt az egész zeneipart. Ő azért hosszú évek óta, 4-5 éve rendszeresen fölhozza azt, hogy a jelenlegi üzleti modellek, azok működésképtelenek, és ő is azt mondta, hogy gyakorlatilag az új innovatív szolgáltatók, akik egyébként a felhőnek, mint technológiának köszönhetően gyakorlatilag semmiből tudnak előjönni egyik percről a másikra, ezek fogják majd megleckéztetni a hagyományos zeneipart. Én már évek óta tanítok infotechnológiát a Kodolányon a kommunikáció média szakos hallgatóimnak, és mindig megkérdezem tőlük, hogy melyek a legféltettebb adataik, amelyeket tárolnak a gépükön, meg egyáltalán, ami számukra nagyon fontos, és nagyon durván, szinte 100%-ban az első helyen a zenéim. Tehát, hogy az neki kell, hogy birtokolja a saját merevlemezén, vagy bármilyen háttértárolóján, hogy neki legyen otthon. És ez nagyon ellentmond annak, hogy itt felhő alapon fogunk hallgatni majd zenét, tehát nem is lesz semmi nálunk, hanem majd bekapcsolom a wifi-t, vagy a vezeték nélkül hozzáférést, a zsebemben van a lejátszó, és majd tolja nekem valaki. Ennek azért nem mond nagyon ellent, ugyanis sok olyan szolgáltatás már most is elérhető a piacon, ahol a legálisan megvásárolt zenéidet már nem a saját adathordozódon tárolod, hanem valahol a felhőbe. És azt te mindig is eléred. Vagy nem csak a saját adathordozódon. Vagy nem csak a saját adathordozódon, így a helyes. Én meglepő módon behoznám az adatvédelmi kérdést, de egy nagyon jó vetületét, ami tőlem általában szokatlan azért, a pozitív nézőpont, hogy az, hogyha ezeknek a zenéknek vagy digitális tartalmaknak a védelmét rendesen meg akarjuk csinálni, akkor ugye a Digital Rights Management, aminek nem is tudom, mi a rendes magyar neve, valamilyen digitális adatvédelmi, jogvédelem, ilyesmi talán. Igen, ez a DRM szerű, vagy ebbe a kategóriába tartozó technológiák, ezek nagyon sokat segíthetnek. Ugye ezek azok, amelyek valamilyen módon megpróbálják megvédeni magát az információt. Na most az elv az, ami érdekes lehet, mert a biztonság technológusok azok már régóta gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne ezt a rengeteg szaladgáló adatot valahogy megvédeni, és egyik fajta módszer, amiről még mindig nem tudtuk eldönteni, hogy jó, hogyha az adat védi meg saját magát. Tehát, hogyha az adat saját maga mászkál, és akkor az majd magában biztonság lesz. De itt már azt látom, hogy rázom a fejemet, és némileg egyet kell, hogy értsek az előbb emlegetett úriemberrel, Peter Jennerrel, hiszen ezeknek az adatvédelmi technológiák, vagy nem adatvédelmi, digitális jogkezelési technológiáknak egyetlen egy céljuk van, mégpedig azt, hogy kizárólag a jogtulajdonosnak az érdekeit védje. A felhasználónak semmilyen előnye nem származik ezekből a technológiákból, ezért utálják is őket, mint a rossz pénzt, ugyanis nem tudja a legálisan megvásárolt zenét átpakolni egyik készülékről a másik készülékre, megint meg kell venni, stb. Tehát több vele a kínlódás a felhasználó szempontjából, mint az egésznek a haszna, utálják is, kikerülik egyszerűen ezt a kiadók, a jelenlegi kiadók erőltették rá az iparágra, ami semmi másra nem szolgál, mint az ő jól felfogott üzleti érdeküket védeni, de nem a felhasználókat. Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugyanakkor ugyanez a fogalom az adatvédelemben is megjelenik, ott viszont kifejezetten a felhasználókat, meg a szervezeteket védi. Tehát maga a technológia valószínűleg alkalmas mind a kettőre, az egy másik kérdés, hogy ki használja éppen és mire, mert amit az előbb mondtál, hogy kinek az érdekét szolgálja, és kinek nehéz használni, mind a kettőn lehet változtatni. Tehát én például kifejezetten örülnék neki, hogyha az én drága pénzem megvásárolt digitális tartalmamat más nem hallgatgatná, hanem én hallgathatnám, viszont abban meg neked van igazad, hogy én ezt mindenhol szeretném hallgatni, az összes eszközömen, a tévémen, a kis kütyüjeimen, a hálószobában, és hogyha engem ebben korlátoz valaki, azért mert buta és nem tudta jól megírni azt a nyomorult szoftvert, akkor biztos, hogy én is pipa vagyok. Tehát ez egyértelmű. Ezzel egyetértek, itt gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, hogy aki valamilyen digital rights managementet használ az által előállított adatra, az nyilván azért használja, hogy az ő adatai biztonságban legyenek. Itt viszont te csak felhasználó vagy fogyasztó, akinek megmondják, hogy mit gondolhatsz arról, hogy mit csinálhatsz. Tehát nagyon erősen korlátozva van az összes lehetőséged. András, tehát hogyha verdiktet akarunk mondani, akkor zeneiparnak, legalábbis az eddigi zeneipari modellnek vége van, és ez az új módozat, aminek az egyik megoldási módja a felhő alapú zenehallgatás, ez lesz a jövője, vagy akár már a közeljövője jelenje. Azt mondom, hogy a felhő, tehát a felhőben levő szolgáltatások, azok egy lehetőséget biztosítanak arra, hogy akik máshogy gondolják ezt az üzletágat, nagyon gyorsan tudjanak lépni. Akiknek egyébként az erőforrásaik is megvan, mint például az Amazon, az Apple vagy a Google, azok nem véletlenül fektetnek hatalmas pénzeket ebbe. Ugye az Apple a legnagyobb online zene volt tulajdonos, a Google az most zárkózik föl, az Amazon is egy kicsit érdekes, ugyanis itt nem a technológia a korlát, hanem pont a jogoknak a menedzsmentje. A kiadók, azok két kézzel kapaszkodnak az ő átruházott jogaikba, és azt mondják, hogy nem adok engedélyt például egy Amazonnak arra, hogy például streaming módba zenét szolgáltasson, még akkor se, hogyha fizetnek ezért. Egyszerűen érthetetlen ez a hozzáállás. Az Amazon ezért például gondolt ennek, és azt mondta, hogy hát ő bizony magasról tesz arra, hogy mit gondolnak a kiadók, ő beindítja a szolgáltatást, és utána ül le tárgyalni a kiadókkal, hogy na gyerekek, akkor itt vannak az eredmények, fizetnek is érte, mi is fizetünk érte, ha gondoljátok, de ezek a feltételek. De tessék leszállni arról a magas lóról, hogy majd ti diktáljátok a feltételeket. Egy piac van, és ez egy nagyon erős keresleti piac, amiben a kínálat nem illeszkedik bele. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy mindenki megtalálja a módját, hogy hogyan szerezze be a dolgokat. És még egyszer mondom, a felhő az egy lehetőség arra, hogy valaki előáll egy új üzleti modellel, egy új üzleti lehetőséggel, nagyon gyorsan a piacra tud lépni, és hogyha egy olyan valaki lép a piacra, aki mondjuk a kiadókat is ki tudja elégíteni, vagy nem a kiadókat, a jogtulajdonosokat, akkor az nagyot tarolhat. Az elmúlt napok egyik legfontosabb informatikai híre az volt, hogy a Redmondi szoftver óriás, a Microsoft felvásárolta a Skype-ot, ami ugye egy internetes telefonszolgáltatás. Úgyhogy Spányik Balázs témája is a Skype-hoz kapcsolódik, és ez igencsak aktuális nem csak a felvásárlás miatt, hanem amiatt is, hogy holnap a távközlés világnapját ünnepeljük. Annak a távközlését, amely ugye úgy tekintett a Skype-ra, mint az ördögre, ami összedöntheti majd, ugye mostanában a távközlés alapjait is. Mi történt? Mi volt? Még össze is dönteti szerintem egyébként, ez még nem lefutott menet. Hát az egész világ megvan, azt hiszem, egy kicsit rökönyödve ezen a dolgon. Tehát a múlt hétnek, vagy a hét közepén, múlt héten rebbent fel az a hír, hogy akár a Google, akár a Facebook meg fogja venni a Skype-ot. Tehát, hogy ők versenyeznek ezért a dologért. Amikor ezt először hallottam, akkor ilyen jó eső érzéssel dőltem hátra, hogy jó irányba mennek a dolgok. És akkor hétfő reggel robban a bomba, hogy a Microsoft veszi meg a Skype-ot, és így rögtön ez a rajzfilmekből ismert, hogy nem szabad. És aztán már késő volt, gyakorlatilag be is jelentették még aznap, hogy ez már le is zajlott, és vége van. És valami, ezt tegyük hozzá, irgalmatlan összegért, 8,5 milliárd dollárért vették meg, ez a legnagyobb akvizíció a cégnek az életében, és hogyha ezt hozzáveszünk, hogy a Skype-nak van még 600 millió dollár tartozása, akkor ez több mint 9 milliárd dollár. Miért nem szabad? szabad megvásárolni? Kit féltesz, a Microsoftot, a Skype-ot vagy a felhasználókat? Na akkor nagyon jó kérdés, induljunk el akkor először a felhasználók szemszögéből, mert ugye én is ebből a szemszögből néztem a dolgokat. Egyrészt a Microsoftnak van egy saját csevegő programja, ami ugyanígy alkalmas arra, hogy az emberek beszélgessenek egymással az interneten keresztül. Ez nem csak csetelve, hanem hangban igen, is. Igen, hangban sőt, is, videón is. Videón is, igen, ezt úgy hívják most, hogyha jól tudom, hogy Windows Live Messenger. Ez tart azt hiszem a 2011-es verziónál, és nagyjából két verzióval ezelőtt jutott el arra az állapotra, hogy bottal nem piszkáljuk meg, mert te legalábbis. Igen, hát legalábbis én, igen, mert szóval nem a megfelelő irányba fejlődött, fogalmazunk ilyen szépen. Érdekes módon ez az a csevegő programoknak egy ilyen átka. Ha emlékeztek, még az ICQ-ra, az volt az első ilyen program, ami még persze. A 90-es években a csevegést egyáltalán beintotta az interneten. Nosztalgikus emlékek kapcsolódnak hozzá. Igen, az ICQ is úgy járt, hogy megjelent, egy hiper-szuper dolog volt, tehát nagyon sokan rákattantak, de egy végtelenül egyszerű, ilyen folyék egyszerűségű program volt, lehetett látni, hogy az ismerős fönn van az interneten, és lehetett neki üzenni valamit. És de ezt is lehetett látni, hogy pötyök, tehát hogy karakterenként írja igen. A szöveget. De ez nem volt elég. Ez nem muszáj volt még belerakni mindent. És előbb-utóbb ez is így meghízott egy ilyen hatalmas disznóvá, és akkor már nem volt jó magának az ICQ-nak a feljesztése, mert nagyon sokan kezdtek elpártolni tőle, hogy én ezt nem rakom fel a számítógépen, mert túl nagy, folyamatosan fut, lassítja a gépet, és akkor elkezdték fejleszteni az ICQ Lite-ot. És akkor a Lite volt az a változat, ami gyakorlatilag visszatért a gyökerekhez, és mindez alig pár év alatt zajlott le. És ugyanezt megnézhetjük bármelyik másik csevegő programnál. Kijött a Messenger, a Windows XP-ben, amíg még ugye részben Windows Messenger volt, részben az akkor megjelenő MSN Messenger, egy teljesen normális, átlátható, egyszerűen használható, egyszerűen telepíthető. Gyorsan működő. Igen, és viszonylag jól működő alkalmazás volt. Ez már odáig fejlődött, hogy nem is tudod normálisan letölteni, mert csak egy ilyen internetes telepítőt tudsz letölteni, aztán akármit leszed a számítógépedre, anélkül, hogy tudnál róla, anélkül, hogy befolyásolni tudnád. Gyakorlatilag a fél világ letöltődik a számítógépedre, és fut anélkül, hogy tudnál róla, és gyakorlatilag ezek a történetek érnek véget mindig úgy, hogy lassú a Windowsom. És a legidegesítőbb élmény ezzel kapcsolatban, amikor bejelentkezek, és megjelenik egy hihetetlen nagyméretű reklámbanner, ami eltakarja az egyébként ott futó szövegszerkesztő vagy levelező programomat, és nem tudom eltüntetni sehogy sem. Ez előugrik a csevegő programból. Én azt gondolom, hogy a csevegő programok fejlesztőinek a fejére egy rájul valami homály egy idő után, és egyszerűen tehát nekem nem, az az érzésem, hogy a marketingesek veszik át ott a fejlesztést. Még az is lehet. Most az az érdekes, hogy ez hogy ne csak a Microsoftot PC-zzük ki ebbe az irányba, mert gyakorlatilag ez majdnem mindenkiről elmondható. Ugyanebben a kategóriában tartozik a Skype is. A hármas után a négyes Skype az olyan volt, hogy úristen, én ezt sose fogom használni, csak éppen jött a Windows 7, és azon a hármas már nem működött. A négyes után tudtak olyat dobni az ötös Skype-al, hogy én ezt sose fogom használni, és tényleg nem használom, maradtam a négyesnél, mert az aztán végképp mindennek a legalja, és ilyen elmebeteg dolgok vannak benne, hogy különböző közösségi oldalakra Skype-ból írjunk. Miért írnék én akár mondjuk a Facebookra Skype-ból? Tehát így próbálnak mindent összehozni, és már ott tartunk, ez a másik elmebeteg dolog egyébként. Ezekben a programokban, hogy teljes képernyős alkalmazásokká válnak a csevegő programok, amikor gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ott len kéne villogni, hogy valaki keres egy ilyen kicsi ablakba, és annak két szót mondjak. Az az éppen aktuális vízió, hogy ez egy teljes képernyőn fog futni, és mindent kitakar, és így nyitunk ezen belül ablakokat. Tehát ilyen a régi verziónál maradni pedig nagyon nehéz, mert aztán elkezdenek felugrálni a különböző ablakok, hogy frissítsed már, mert megjelent az új változat, és nem lehet azt sem eltüntetni. Igen, másrészt meg egy idő után letiltanak. Tehát azt mondják, hogy a régi verzióban a hangátvívő, meg az adatátvívő protokollnak egy régebbi verziója van, ez már nem működik, álljátok másik, és kénytelen vagy átállni. Szóval minden elromlik? Egyelőbb-utóbb, igen. Ezért még visszatérnék a 8,5 milliárd dolláros vételára egy hangyányit, ugyanis nagyon érdekes ez az ár. Mennyit ér a cég? Ez egy nagy kérdés. Tehát, hogy miért volt ekkora szó ez a 8,5 milliárd dollár, azon kívül, hogy egy nagyon csinos összeg. Ugyanis maga a cégnek az értékét mindenféle elemzők azok olyan 3 és 4 milliárd dollár közé teszik. Tehát nagyon-nagyon túlértékelten vásárolták meg ezt a céget. Nem az, hogy nagyon túlértékelten, hihetetlen módon túlértékelt összegért vásárolták meg a céget cashbe. Valószínűleg ez akkor egy olyan vásárlás volt, hogy azért veszem meg, hogy a többieknek ne jusson. Pontosan? Igen, pontosan ez történt, tehát túl kellett licitálni a másik két licitálót ebben a dologban. Tehát ez a másik szemszög gyakorlatilag, hogyha az üzletemberek szemszögéből nézzük, hogy ezt miért vett. És nagyon sokan nem is értik, hogy miért adtak ki rá ennyi pénzt, ugyanis a Skype-ban van egy olyan technológia, hívjuk ezt mondjuk hangátviteli protokollnak, ami tényleg egyedülálló, és nincsen meg egyik másik cégnek sem. De hogyha Microsoft ezt ki akarja fejleszteni, és tegyük fel, hogy van elég koponya hozzá a cégen belül, nem kerül ennyi pénzbe, hogy ezt megcsinálják. Tehát ennek a töredékért ki tudták volna fejleszteni ezt a dolgot. Tehát magyarul nem a technológiát vették itt meg, hanem például egy felhasználói tömeget, aki igen, de, Skype de a nem tudom, hogy mekkora ez a tömeg igazából, mert a Messengernek azt hiszem nagyobb a felhasználói bázisa talán. Úgy hallottam, hogy valahol olyan 600 millió felhasználója igen. van ennek a... Nem kevés. Viszont ennek körülbelül az 1/10, aki használja. Tehát a 600 millióból körülbelül 60 millió az, aki használja is a szolgáltatást, nem csak föltelepítette és egyszer beregisztrált. Ami miatt érdekes lehet ez, hogy szerintem a Facebooknak és a Googlenek a hegedűjéről akartak leszedni egy pár húrt, hogy halkabban cincogjanak. Itt ki fogja uralni az internetet című játékban. Én ezt látom e mögött. Ez a hihetetlen nagy összeg, és az a veszteség egyébként, vagy az a adósság állomány, amit magával hozott, az is egy nagyon nagy összeg, de azért tegyük hozzá, hogy ez a nagyon nagy összeg, ez a Microsoft online üzletágának a veszteségeit mindösszesen 25%-kal dobja meg. Tehát itt gyakorlatilag én nem hiszem, hogy felhasználókat vettek, nem hiszem, hogy üzleteket vásároltak, itt gyakorlatilag beakasztottak a másik két cégnek. És az nekik megért ennyi pénzt. Ráadásul annyi pénzt, hogy állítólag az elmúlt évtizedekben nem fizetett ki ennyi pénzt a Microsoft. Igen, általában ez a legnagyobb pénzes akvizíció, tehát a ilyen bekebelezés, amire eddig példa volt a Microsoft történetében. Viszont amit vettek még ezzel is, amiről gyakorlatilag a felvezetőben beszéltél, hogy a Skype-nak van egy olyan fizetős szolgáltatása, hogy lehet telefonálni, ténylegesen telefonszámokat hívni a szolgáltatáson keresztül, ráadásul eszméletlen jó percdiakért. Tehát nem tudom, hogy bárki közöttek próbálta-e, vagy nézte ezeket a percdiakat, de euróban kell befizetni egy kisebb összeget, amit ráteszel gyakorlatilag egy ilyen Skype számlára, és utána eurócentek töredékért lehet akár perceken keresztül beszélni a világ minden országával. De ez megmarad ezután is ez a szolgáltatás, nem? Meg. Csak most már a Microsoft berkein belül. Ez azért lehet érdekes egyébként ez az aspektus, ugyanis a nemzetközi hívásoknak a piacán, hogyha jól tudom, akkor már 13%-ot bonyolít az összes nemzetközi hívásból a Skype. Tehát ez se egy elhanyagolható szempont. Én azt mondom, hogy a potenciál egyébként benne van ebben az egészben, hogy ez egy jó szolgáltatás lehet, egy jó vétel lehet. Az egy másik kérdés, hogy ennyi pénzt nem ért meg a vásárlás. A lehetőség az most a Microsoft kezében van. Ha ezzel tud élni a cég, akkor szerintem még azt mondom, hogy még hosszú távon jó vásárt is csinálhatott. Ha nem, akkor viszont szerintem a board az nagyon erősen el fog gondolkodni azon, hogy Steve Ballmernek még van-e ott helye, vagy nincs. Visszatérve még a felhasználói szemszögből való megközelítésre, akár a Google, akár a Facebook vásárolta volna meg, lett volna arra esély, hogy talán más irányba viszik tovább egy kicsit a fejlesztést. Így, hogy a Microsoft vásárolta meg, erre hát túl sok jel nem nincsen, illetve szándéknyilatkozat szintén megvan az, hogy úgy hagyják a céget, ahogy van, azt hiszem Luxemburgban üldögélnek és ott fejlesztik, tehát minden ugyanúgy marad érintetlenül, csak innentől kezdve ez egy Microsofton belüli cég lesz. Van még egy érdekes aspektus, ami az egyik barátom hívta rá fel a figyelmet. Van egyszerre ugyebár a Windowsnak a mobil operációs rendszere. Aztán ezek után nemrég ugyebár létrejött a Nokiával a nagy összeállás, és hogyha még ehhez még hozzáveszünk a Skype-ot, akkor előáll egy olyan hármas, ami nagyon nem tetszett majd egy-két év múlva a mobiltelefon szolgáltatóknak. És a mobil szolgáltatók meg azt mondják, hogy majd kihúzzák ezt a protokollt a forgalomból, és akkor mi lesz? Semmi. Volna egyébként most még egy PC tippünk éppen a Skype-hoz kapcsolódóan, de én azt javaslom, Balázs, hogy jövő héten mondjuk el azt azok számára, akiket érdekel, hogy hogyan lehet a Skype-ot használni arra, hogy mit hogy csináljon? Fölvegyük egymással a beszélgetéseket, és így akár egy saját rádióműsort csináljuk a Skype-on keresztül. A múlt héten felidéztük a 8 évvel ezelőtti szó újításunkat, amit a hacker szóra mondtunk, a webmetsző kifejezést, és mosolyt csaltunk Keleti Artúr biztonsági szakértőnk arcára ezzel a kifejezéssel. De ez most is sikerült. Sikerült? Márpedig nem nagyon használják például az etikus hackkelésről szóló konferenciákon ezt a kifejezést. Nem. Szerintem annyira nem is biztos, hogy használták valaha. Ugye ezeken a konferenciákon, amin éppen egyébként most is voltam, általában az emberek nem kifejezetten szójátékokat játszanak. Tehát ott mondjuk azt, hogy ez a felnyomtam 10 perc alatt, mert nem volt fenn a patch nevű kifejezések gyakrabban elhangzanak. Ott adtál elő ma egyébként ezen az etikus hekkelésről szóló konferencián, és gondolom, hogy a témák egyik legfontosabbika volt az, ami az elmúlt hetekben ugye nagyon fontossá vált, az egyik legfontosabb játékkonzolnak a hálózatához kapcsolódó feltörés. Mi a jelentőség ennek a történetnek? Ugye itt azért az hozzá kell tenni a dologhoz, hogy magam is gyakran konzolgépen online játékosként sok megalázó pillanatot átéltem már. Hát azért azt tudjuk, hogy milyen az, amikor egy nálunk mondjuk 20 évvel fiatalabb kislány egyszerre késeli meg az embert és lövi hátba mondjuk egy ilyen FPS játékban. De azt figyeltem meg, hogy ennél csak egy dolog rosszabb, amikor egyáltalán nem megy az egész hálózat. Tehát ennél szörnyebb érzés annak, aki rendszeresen játszik, nincs. A tehetetlenségnek a példája, és hát azért mondjuk, akik nagyon rá vannak kattanva a játékokra, azoknál mondjuk az, ez egy olyan aspektus, ami egy fontos dolog, hogy például mit kezd akkor magával, hogyha az ő jól megérdemelt lövöldözős játéka nincs. Persze, akkor mondhatnánk, hogy vegyen elő egy könyvet, de hát tudjuk, hogy ez azért nem így működik. Igazából ezt csak azért hoztam be ezt a vonalat, mert hogy személyesen is érintve vagyok ugye ebben a sztoriban, ami most zajlik, a PlayStation Networkről van ugye szó. Hát nagyon áll a bál, nagyon áll a bál. Ugye ez abból fakad, mindenki más időpontra datálja, hogy honnan indult ez el. Pár mondatot mondanék róla azért, hogy mi történt, mik voltak az előzmények. Sokan azt mondják, hogy Sony azzal bőszítette föl egyébként itt a hackereket, hogy elvette azt a lehetőséget, hogy Linuxot lehessen tenni a PlayStation-re. Nagyon sokan ezért vették, használták, ugye ez egy nagyon profi alapgép, tehát nyilvánvalóan ezért volt fontos nekik. És a Sony ettől megfosztotta őket, és voltak olyanok, akik ugye jailbreakelték, feltörték a PlayStation-t, akkor ennek volt hatása, beperelték, folyt a szócsata, aztán később meg már nem csak a szócsata, hanem az ilyen bírósági csata is. És hát akkor egyszer csak hogy nem, így derültékből kiderült a felhasználók számára, hogy hát igen, feltörték a hálózatot, csak hogy volt azért itt egy kis bökkenő, hogy amikor ez kiderült, akkor ennek már nagyon-nagyon-nagyon sok napja volt, hogy ez bekövetkezett. És azért ez egy ilyen méretű hálózatnál, és egy ekkora cégnél nem igazán szabad, hogy jellemző legyen, pláne az USA-ban nem, ahol ugye tudjuk, mert ezt minden egyes alkalommal elmondom, amikor ide jutunk, van olyan törvény, ami a biztonsági incidensek nyilvánosságra hozataláról nagyon pontosan rendelkezik. Sőt, kötelezi a cégeket. Így van, sőt, nem csak erre kötelezi, hanem arra is, hogy a felhasználókat tájékoztassák, és hát ez itt nem következett be. Gyakorlatilag április közepén történt ez a támadás, melynek hatására ugye előállt ez a megalázó szituáció, hogy nem működött ez a hálózat, és utána jó sok nappal, talán azt hiszem április 26-a környékén kezdte el csöpögtetni a cég ezeket az információkat, hogy valami nem stimmel. Na most azért itt pár mondatot, mint biztonsági szakember, engedjétek meg, hogy hozzátegyek, hogy azért az adatszivárgási incidenseknek van egy nagyon jó kommunikációs módszere, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Na most hát ez itt nagyon nem működött. Annyira nem működött, hogy a mai napig nem működik. De tulajdonképpen most már lassan május közepét írjuk, és még most is tulajdonképpen folyamatosan magyarázkodik a Sony. Rendszeresen elmondja, hogy most már csak egy hét, és mindjárt elindul a szolgáltatás, na most már csak pár nap, és mindenkit kárpótolunk, és hát nem indul el a szolgáltatás. És hát ez ugye nagyon sok kérdést felvet. Ugye az egyik kérdés az az, hogy egyáltalán milyen adatok vesztek el. Ez sem teljesen egyértelmű. Egy ilyen 77 milliós szám az kering. Ez egy bődületes szám. Ugye nem olyan régen beszéltünk az Epsilon cégnek az adatszivágási botrányáról, hát szerintem ők most pezsgőt bontottak, mert ez annak fényében eltörpül. Ők akkor ezt megúszták. Nem azt mondom, hogy teljesen, de hogy nagyjából. A Sony elvitte a show-t. Hát úgy néz ki. Na most az, hogy ebbe a nagyon-nagyon sok mennyiségű felhasználói adatba, ami a hackerek kezébe került, zárójel kinyitva, nem olyan nagyon biztos, hogy minden a kezükbe került, de még a Sony által megbízott adat forensics, ilyen helyszínelők, ilyen biztonsági helyszínelők is össze-vissza beszélnek. Tehát, hogy tulajdonképpen most akkor elvittek, nem. Még olyan mondatokat is hallottam, ami tényleg egy jobb informatikai kabaré része is lehetne, hogy tulajdonképpen látták azt, hogy ezek a hackerek, ezek adatbázis kéréseket futtattak le, amelyeknek lett is eredménye, ami a hálózaton valószínű valószínűleg kiment, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a hackerek tulajdonába került ez az adatbázis tulajdonképpen. Tehát vagy egészen valami, vagy nem. Hát igen, tulajdonképpen, tehát lekérdezték, és átjött az adat, de nem biztos, hogy náluk van, tehát még akárhol is lehet. Isten, ez pont olyan, mint az a régi vicc, hogy mennyi az esélye annak, hogy az utcán szembe jön veled egy T-rex. 50%, vagy igen, vagy nem. Belőlem pedig ilyenkor megszólal a kommunikációs szakember, tehát válságkommunikáció, hát ezt tanítják egyetemeken, főiskolákon, tankönyvek vannak róla, tehát a legalapvetőbb tétel, hogy nem szivárogtatunk ki adatokat össze-vissza egymásnak ellentmondókat, hanem vagy hallgatunk, vagy mondunk valamit. Így van, és amikor mondunk, azt nagyjából ugyanaz mondja. Pontosan. És nem 600 különböző forrás. De a dolgot azért befolyásolja más is, hogy hogy lehet erről beszélni, meg hogy nem. Például az, hogy azért Amerikában ezt a PCI compliant-et, ami ugye a hitelkártyák adatait védő szabályzat, az nagyon komolyan veszik. Most úgy tűnik, hogy a Sony ennek valószínűleg nem felelt meg. Ugyanis ez a szabvány azt írja le, hogy ezeket az információkat titkosítva kell tárolni. A Sony azt mondja, hogy ő ezt tulajdonképpen titkosítva tárolta, de ezért tulajdonképpen ott van, ugyanis úgy néz ki, hogy vannak olyan adatok, amelyeket nem titkosított, hanem egy bizonyos fajta ilyen hash titkosítási algoritmussal titkosított le, amit akár hívhatunk titkosításnak is, de ugye ez egy komoly biztonsági szakértő így megmosolyogja, mert nem, a kettő nem ugyanolyan szint. Annak idején, amikor föltörték a PlayStation 3-at, azt hiszem a műsorban is meséltem, hogy készült erről egy ilyen dia bemutató, amin lépésről lépésre elmesélt a hacker, hogy hogyan törte föl. És volt benne egy olyan dia, amin az volt, hogy ezen a ponton a rendszernek egy véletlen számot kellett volna generálnia, ez minden esetben 4 volt. Így van, tehát erről most folyik egy óriási vita, többek között arról is, hogy vajon van-e összefüggés a között, hogy éppen a feltörés előtt bocsátottak el 200 olyan alkalmazottat az online területről, aki lehet, hogy tudott olyan információkat, amelyek ezeknek a titkosított vagy félig titkosított információknak a visszafejtéséhez segítséget adhat. De hát ez egy nagy kérdés. Ez az egyik irány. A másik irány az, hogy azért ezt a kormányok sem hagyták már szó nélkül. Többek között ugye az amerikai szenátus is kérdést intézett a Sonyhoz, magyarázza meg, hogy itt mi történt valójában, akkor most félni kell az embereknek, vagy nem. Ugye a Sony azt mondja, hogy nem kell félni, mert tulajdonképpen ugye lehet, hogy elvittek adatokat, de a mai napig igazából senki se élt vissza vele, nem kaptak erről semmilyen információt, tehát lehet, hogy minden rendben van, ezt nem lehet tudni. Nagyon érdekes, hogy a világ kormányai nagyon eltérően reagáltak, meg a különböző adatvédelmi biztosok is. Tehát volt olyan, aki például azonnal azt mondta, hogy a Sonynak ezért majd fizetnie kell, például az angol adatvédelmi biztos meg is mondta, hogy nem tudom hány millió vagy hány százezer fontra fogja megbírságolni majd a helyi képviseletet. Akkor, hogyha valami baj történik az adatokkal? Hát tulajdonképpen nem, mert a lokális adatvédelmi törvények azt is elmondják, hogy ha ellopták az adatot, az már egy incidens. Tehát akkor már valaki itt rossz dolgot csinált, miután a visszaélés nagyon nehéz bizonyítani, ugye? Ezért ez nehéz ügy. De azért indult más dolog is. Többen beperelték természetesen a céget. Például Kanadában egy Natasha Maximovics nevezetű hölgy is, aki a beadványában egyébként $1 milliárd ért perelte be a céget, megemlítette, hogy tulajdonképpen neki van egy olyan problémája, hogy ha az ember az ilyen multinacionális szervezetekben nem bízhat meg, akkor tulajdonképpen kiben bízom meg? Tehát, hogyha ilyen szervezeteknek odaadjuk az adatunkat, kiben bízunk meg, és ő azt állítja nem kevesebbet, és azt hiszem ez részben gyökere a problémának, hogy úgy látja, hogy ez a cég egy picit, mintha többet fókuszálna a saját adatainak a védelmére, mint a felhasználók védelmére, vagy a játékainak a védelmére, mint a felhasználók védelmére, és azt hiszem ez egy kicsit visszacsatol ez a Digital Rights Management témához is, mert való igaz, hogy az elmúlt időben rengeteg energiát töltöttek azzal a különböző konzolgyártók, hogy megvédjék a saját kiadványaikat, miközben nagyon úgy tűnik, hogy a háttér információkból is láthatóan, hogy pontosan a hálózat biztonságára, meg a felhasználók biztonságára, meg az adataik biztonságára meg nem figyeltek annyira oda. Tehát látszik, hogy persze volt itt biztonság, csak éppen nem olyan irányú, ami éppen a felhasználóknak kedvezett volna, és hát ez a botrány, ez valószínűleg még el fog tartani sokáig. Többen azt jósolják, hogy május végén fog csak visszaállni majd a szolgáltatás. Itt őszintén szólva, megmondom nektek őszintén, hogy el nem tudom képzelni, hogy egy hónapig mit tudnak ők ott csinálni. Valószínűleg kívülről azt kell, hogy mondjam, hogy óriási baj lehet. Tehát aminek hetekig, hónapokig tart az elhárítása, úgyhogy az biztonságosan működjön, az feltételezi, hogy ott olyan nagy biztonság azelőtt nem volt, és most kell megcsinálni. Amikor a múlt heti műsorunk témáira Bódi Zoltán, a netnyelvészünk rátekintett, akkor láttam az arcán a mosolyt, amikor a lopott fényképezőgépekre szakosodott szolgáltatásról volt szó, és én azt írtam a témák közé, hogy a lopott fényképezőgépeknek a lábnyomai. És mit tesz Isten, eltelik egy hét, és a digitális lábnyomokról fogunk itt most beszélgetni. Mit tesz Isten? Egyébként nem is tudom, hogy hogy jutott az eszembe, hogy éppen a digitális lábnyomról beszéljünk. Tényleg nem tudom, de ez egy jó kifejezés, és módot ad arra, hogy elkalandozzunk egy kicsit olyan irányokba is, amerre eddig még talán kevésbé kalandoztunk el az infószótár történetében. Tehát a digitális lábnyom egy virtuális világot képzeljünk el, ez talán könnyen megy a hallgatóknak ebben a műsorban, és ebben a virtuális világban virtuális szereplők vannak, virtuális emberek, akik oda beteszik a lábukat, és ott különböző helyekre ellátogatnak, és időközben, ugye, hogyha megy valaki, akkor nyomot is hagy maga után. A mai helyszínelős világban, ezt most mindenki kiválóan tudja, nem tudunk sehol úgy megjelenni, szigorúan a virtuális világról beszéljünk, hogy ne hagyjunk magunk után nyomot. Adatokat hagyunk magunk után nyilvánvalóan úgy is, hogy nem is tudjuk, vagy nem szembesülünk vele, és adatokat hagyunk magunk után úgy is, hogy mi a szánt szándéka, kész akarva, tudatosan tesszük. Például ugye a kapcsolatépítő, vagy a kapcsolati hálózatokon ugye nagyon szeretjük megadni a legszemélyesebb adatainkat is magunkról. Már aki, ugye, hogy jó sok barátot megismerős szerezzünk, hogy lássák, hogy milyen jó csávó vagyok, de közben magamról adatokat hagyok. Ott hagyom a lábnyomomat, mint hogyha direkt egy jó sáros talpú tornacipőben mennék be abba a helyiségbe, hogy lássák, hogy jó sokáig ott maradjon a nyoma a lábamnak. De egyébként ez a lábnyom, ez nem csak ugye a virtuális világban, adatvédelemben használatos kifejezés, hanem az élet sok területén, tehát ugye ökológiai lábnyomról is beszélünk. Tehát ez egy komoly kognitív metaforakör, ami kiterjed az életünknek nagyon sok helyére. Azért mondom, hogy kognitív metaforakör, mert ez egy tudatosan kialakított képi világnak egy része. Az ember, ha tetszik, ha nem, úgy használja a nyelvét, hogy valamilyen gondolatkörökbe, képi gondolatkörökbe rakja bele a hasonló témakörű kifejezéseket, fogalmakat, jelentések megnevezését, és ennek egyik eleme ebben az esetben a digitális lábnyom. Hát hiszen rögtön felidézi a szó maga a jelentést. Pontosan. Tehát értjük egyből abból, hogy lábnyom, akkor ott nem gondoljuk természetesen azt, hogy ott egy 42-es cipőnek a formája jelenik meg, hanem értjük azt, hogy valamilyen adat, lenyomat maradt magunk után. Így van, hiszen előtte van a digitális kifejezés, és rögtön rendbe teszi. Meg hát mondom, az egésznek a kontextusa, a szövegkörnyezete, az egy olyan jól kialakított világ, hogy rögtön helyére kerül. Na most itt, hogy lazán térjünk át egy másik területre, hogy mit kezd a webbel, az internettel a nyelv, a nyelvészet. Ugye hát itt nagyon sok mindenről lehet beszélni, fogunk is majd, de vegyünk most egy nagyon érdekes, pici kis szeletet, ami szintén a biztonság technológiához kapcsolódik, és ez pedig a nyelvi profilalkotás. Ugye rögtön innen indulunk el, hogy a weben már jó ideje nem csak a különböző dokumentumoknak és adatoknak a hálózatáról beszélünk, arról is természetesen egyre inkább, de mellette a felhasználóknak, az embereknek, a személyeknek a hálózatáról is beszélünk. Magyarán szólva eljutunk egy olyan webes világba ma már, ahol az adatok, a dokumentumok azonosítható személyekkel kapcsolhatók össze. Megint vegyük példának a kapcsolati hálózatokat, Facebook és társaira, ugye az emberek kirakják a profil oldalukat, a saját identitásukkal megjelölve, és folyamatosan nyelvi adatokat szolgáltatnak. Nincsenek tudatában, hogy nyelvi adatokat szolgáltatnak, hogy digitális lábnyomot hagynak maguk után. Ők csak egyszerűen kommunikálnak, beszélnek, írnak egymással, csevegnek, híreket tesznek föl, kommentálnak, de eközben... Hiszen úgy kezelik, mintha egy természetes beszélt kommunikáció lenne, amiről egyébként normális módon nem készül felvétel. Hát nem is, és valóban ez természetes kommunikáció, diskurzus, dialógus, de ha a nyelvész megfigyeli, persze itt bejön az etikai dilemma kérdése, hogy mikor végezhetek én kutatást úgy valós személyeken, hogy nincsenek tudatában annak, hogy őket kutatják, de ugyanakkor meg, ha kiteszi valaki egy kapcsolatépítő oldalra a profiladatát, és leírja benne, én egy olyan csávó vagyok, hogy, és olyan sajátos fordulatokat használ, hiszen milyeneket használja, hát ő írja, akkor az nyilvánvalóan egy nyilvános adat, de ne ebbe az irányba menjünk el, hanem abba, hogy mindenki ezeken az oldalakon a saját egyéni nyelvhasználatáról alkot egy képet. Ezt úgy hívjuk a nyelvészetben, hogy idiolektus, tehát az egyéni nyelvhasználat. Mindenkinek megvan az idiolektusa. És ha egy webes kommunikáció során, diskurzus során nyilvánvalóan mindenki a leginkább rájellemző idiolektust, webes idiolektust fogja használni, tehát egyéni nyelvhasználatát fogja domborítani, hiszen abból ismernek rá, ja igen, ez a Pista, aki olyan érdekesen szokott mindig irogatni, ez mindig olyan jó humorú, vagy az írás módjáról föl tudnak egyes embereket ismerni, hogy bizonyos hangokat más betű szám kapcsolatokkal ír le mindig. Akkor ez az internetes profilalkotás, ez hasonlít a rendőrségi profilalkotáshoz? Egészen ahol mondjuk pontosan. Egy bűnöző arcmását próbálják rekonstruálni egy grafikán, csak itt nem egy arcmás keletkezik, hanem egy nyelvi kép. Hiszen része is ez a módszer a bűnüldözésnek. Vannak nyelvi bűncselekmények, nem vigyorogni kell ezen, hanem olyasmire kell gondolni, hogy bármi olyan csalás vagy büntet, ami kommunikáció útján jön létre, írásos kommunikáció útján jön létre, az a legegyszerűbb dolog, tehát valamilyen zsarolás, vagy korrupciós levelezés és ilyesmi, erőszakos cselekedeteknek a leírás, illetve arra késztetés vagy kényszerítés, és ebből, ha a nyelvi profilját megalkotjuk ennek az illetőnek, akkor nagyon sok mindent meg fogunk tudni róla. Az ő személyiségét, az egyéniségét, a viszonyulását, a reakcióképességet, a szokásait, és ha ez ráadásul a nyilvános térben, a kapcsolatépítő oldalakon történik, és összekapcsolható egy valós személyiséggel, akkor ugye nyert ügy van. Ez a bűnüldözés oldaláról használható eljárás. Az elkövetés oldaláról pedig a világ legegyszerűbb dolga bűncselekményt végrehajtani, úgyhogy beépülünk egy közösségbe, hiszen levettük már valakinek, egy népszerű tagnak a nyelvi profilját, és ellopjuk az identitását is, ugye felhasználó nevét, jelszó, meg mit tudom, képét és ilyesmit, ez is borzasztó egyszerű dolog tulajdonképpen, és úgy is néz ki, olyan felhasználó neve van, úgy is dumál, úgy is ír, mint ahogy szokott, tehát miért ne higgyem el, hogy elmegyek oda, ahová ő hív. Mind a digitális lábnyomra, meg a nyelvi profilalkotásra egy mondatot engedjetek meg, mert így föltolultak bennem a gondolatok. Az egyik az az, hogy az informatikai biztonságban elkezdtek megjelenni azok az eszközök, amelyekkel mondjuk nagy szervezeteknél vagy vállalatoknál ezeket a digitális lábnyomokat rögzíteni lehet. Egy óriási gond van a szervezeteknél, hogyha például kiszivárog egy információ bármilyen, megírja az újság, hogy a nem tudom melyik vezetőnek mennyi a fizetése, akkor jó lenne azt megtudni, hogy ezt honnan tudják. És ezt csak onnan lehet megtudni, hogyha ezek a lábnyomok, amik mondjuk egy vállalatnál lévő virtuális térben az ott dolgozó emberek által kezelt információk, anyagok, folyamatok, ott hova vezetnek. Hol hagyták el a szervezetet ezek a nyomok, honnan jöttek vissza, hova mentek. Ez egy nagyon érdekes tendencia. A másik, ami eszembe jutott a nyelvi profilalkotáshoz, pedig az, hogy érdekes módon ezt a módszert a magyar rendőrség is, meg nagyon sok szervezet már az interneten is nagyon régóta használja. Nem tudom, emlékeztek-e még az Elender botrányra, amivel így gyakorlatilag kezdődött a nagy leleplezések korszaka informatikai biztonságban. Na, az a csapat, aki őket elkapta, az nagyon sokat használta ezt a technikát, mert a különböző cseteken, IRC-n, stb. Végigkövetett beszélgetésekből ki tudta következtetni, hogy az illető az valójában ki lehet még akkor is, ha nem használta valódi nevét. És hogy tovább megyek, vannak a fraudsterek, nem tudom, tudjátok-e, azok kicsodák, azok a pénzügyi visszaélésekkel foglalkozó ilyen kis hackerszerűségek, mondjuk így, olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy az interneten ellopják az embereknek a mindenféle identitásait, és ezekkel visszaélnek. És a szerintem ezzel az infoszottán majd foglalkozni fog. Okay. Na szóval a lényeg az, hogy ezeknek a felderítésére már van több csapat is, például Izraelben is van egy csapat, aki kifejezetten ezt a módszert alkalmazza. Megpróbál beépülni ezek közé a fraudsterek közé, és amikor kommunikál velük, akkor azt a nyelvezetet próbálja használni, sőt, meg is találtak már embereket ez alapján, mert pláne amikor mérgesek az emberek, és elkezdenek sokkal természetesebben viselkedni, kevésbé figyelnek oda arra, hogy mit mondanak, elkezdenek olyan írásjeleket használni, olyan nyelvi fordulatokat, ami könnyen lebuktathatja őket, sőt, ezt bíróságon már föl is használták, ha jól tudom. És miért jó a web és a nyelvi profilalkotás meg a digitális lábnyom a nyelvésznek? Mert ugye a hagyományos nyelvtudomány az internet előtti korszakban, illetve a közösségi hálózatok előtti korszakban nagyjából úgy működött, borzasztóan leegyszerűsítve, hogy a nyelvésznek az ő kompetenciája, tudása alapján támadtak intuíciói, és azokhoz keresett nyelvi példákat, hogy valóban így van-e. Vagy talált, vagy nem talált. Ma olyan hatalmas mennyiségű, ráadásul bizonyos esetekben identifikálható, tehát valós személyiséghez, demográfiai profilokhoz kapcsolható adatokat találunk, nyelvi adatot találunk a webben, hogy ebből megint egy szakkifejezés következik, korpuszokat lehet létrehozni, tehát nyelvi adat csomagokat lehet létrehozni, és statisztikai módszerekkel meg lehet vizsgálni, hogy van egy ötletem, hogy az valóban a nagy mennyiségű, több 10 milliós szövegszavas korpuszokban valóban létező jelenség-e. Jön a statisztikai módszer, a matematikai módszerek, amelyek a nyelvésznek az intuícióit, ötleteit, azok valóban le tudják mérni egy hatalmas adatbázison, és hogyha ráadásul ezt egyéníthetjük is, akkor egy újabb lehetőség nyílik meg, mégpedig az előbb emlegetett idiolektusnak, egyéni nyelvhasználatnak a nagy mennyiségű adatcsomagon való kutatása, ami korábban lehetetlen volt. Tehát arról képet alkotni, hogy a magánlevelezés milyen nyelvezetű, arról tulajdonképpen intuíció alapján tudtak csak képet alkotni a nyelvészek 20 évvel ezelőtt, meg a korábbi időszakokban, még talán 10 évvel ezelőtt is. Hiszen nem kutatható az anyag, mindenki csak saját magánleveleit kutathatja. Viszont ma már, amikor profilokkal össze lehet kapcsolni a nyelvi adatokat, az egyéni nyelvhasználat is kutatható, nézhetjük azt, hogy a különböző nyelvi változások ténylegesen hogy zajlanak le, ami korábban csak nehezen megtervezhető mérések, kísérleti kutatások alapján sikerülhetett. Most ott van a web, hatalmas nagy nyelvi korpuszok születnek, vannak statisztikai módszerek, jön elő a brute force, tehát a durva erő. Nyers teljesítménnyel, hiszen ma már a laptopokban is olyan hatalmas teljesítmény van, amivel simán lefuttathatók ilyen nagy vizsgálatok. Milyen érdekes, hogy a nyelvészethez hányféle tudományterület meg szakterület kapcsolódik. Itt a statisztikát említetted, behozható ide a mérnöki tudomány, a biztonságtechnika, és mindez előállít egy olyan tudást, ami a nyelvészek számára egy új eszközkészlet. Igen, csak legyenek szakemberek, akiket kiképeznek majd az oktatási rendszerünkben az elkövetkezendő évtizedekben erre. Lesznek még netnyelvészek szerintem rajtad kívül is. Ó, igen, fogunk a netnyelvészetről is beszélni. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.